O que teño que facer pra non ter que ir ao mar? O que teño que facer pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar? Guardo o sacho, mamón. Queda peixe por vender. Hoy hay descarga en la playa de un pueblo. Desde Colombia llega el cargamento. Nos ha avisado Manolo el madero. De madrugada hay quedada en el también organizada como nosotros los gallegos.